99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 30 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 11,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto ostatniej doby. Poniedziałek to ostatni dzień na składanie wniosków do programu Dobry Start. Media w Rosji i w Niemczech zapowiadają, że budowa rurociągu Nord Stream 2 zostanie wznowiona. Ostatniej doby wykonano prawie 25 tysięcy testów na obecność koronawirusa. To mała liczba, mimo że od tygodnia testy zlecają również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 11,5 tysiącu nowych przypadków koronawirusa. Wiceszef resortu Waldemar Kraska zaapelował o niebagatelizowanie objawów choroby i zgłaszanie się do lekarza. Jeżeli mamy objawy typowe dla koronawirusa, w ciągu tygodnia proszę o kontakt z lekarzem rodzinnym, który na pewno nas kieruje na wykonanie testu. Jeżeli to jest weekend, czy to jest godzina wieczorna, czyli po 18, zwykły dzień, wtedy działa nocna świąteczna pomoc lekarska, jest to ramię lekarzy rodzinnych. Tam też uzyskamy możliwość wykonania testu, więc nie odkładajmy tego na inne dni. Zróbmy to od razu. Jest to bardzo ważne dla naszego postępowania. Wiemy, że choroba jest bardzo podstępna. Nie lekceważmy tego. Wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można dokonać przez internetowe konto pacjenta. Poniedziałek to ostatni dzień na składanie wniosków do programu Dobry Start, przypomniała minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg dodaje, że przez 3 lata funkcjonowania programu do polskich rodzin trafiło około 4 miliardów złotych. Dobry Start, czyli wyprawka na rozpoczęcie roku, 300 zł. Jesteśmy w miesiącu listopadzie, a więc ostatni miesiąc, gdzie wnioski w programie Dobry Start można jeszcze składać. I zachęcam wszystkich Państwa, abyście to uczynili, ci, którzy jeszcze nie zdążyli, najlepiej drogą elektroniczną, gdyż najszybciej są realizowane wtedy te świadczenia. Program Dobry Start jest elementem całej polityki prorodzinnej rządu, obok 500+, Mama 4+, czy Maluch+. Rosja zamierza wznowić budowę gazociągu Nord Stream 2, podały rosyjskie i niemieckie media. Prace miałyby się rozpocząć w grudniu. Układanie rur na dnie Bałtyku wstrzymano rok temu, gdy Stany Zjednoczone ogłosiły, że nałożą sankcje na każdą firmę, która będzie uczestniczyła w tym projekcie. Przeciw budowie drugiej nitki gazociągu północnego jest Polska. O wznowieniu budowy gazociągu poinformowała rosyjska rozgłośnia Echo Moskwy. Na antenie moskiewskiego radia szef Parlamentarnej Komisji Energetyki Paweł Zawalny oświadczył, że projekt jest korzystny zarówno dla Rosji, jak i dla Niemiec. Wcześniej niemiecka stacja radiowa ARD, powołując się na źródła w spółce Nord Stream 2 AG, podała, że budowa rurociągu zostanie wznowiona na początku grudnia. Kilka dni temu, obawiając się amerykańskich sankcji, z projektu wycofała się norweska spółka certyfikująca. Rosyjskie media podały też, że rejon budowy Nord Stream 2 opuścił statek Akademik Czerski, który miał układać rury na dnie Bałtyku. Jednostka obecnie czumuje w okolicach Kaliningradu. Polska jest przeciwna tej inwestycji, ponieważ w ocenie naszych ekspertów zwiększa ona zależność krajów Unii Europejskiej od rosyjskich surowców i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Nowym Jorku w witrynach sklepowych i oknach zamkniętych restauracji i barów artyści wystawiają swoją sztukę. Od rozpoczęcia pandemii zbankrutowało ponad 50% nowojorskich sklepów i restauracji. W opustoszałych wystawowych oknach pojawiają się kolorowe obrazy nowojorskich twórców, zaś na tych zabezpieczonych drewnianymi płytami graffiti. Do malowania graffiti artyści zapraszają dzieci i przechodniów. Trwa akcja Between Windows, pomiędzy oknami, w ramach której twórcy zawieszają swoje obrazy na budynkach mieszkalnych. Muzycy natomiast organizują koncerty balkonowe. Zamiast sal koncertowych wynajmują na kilka godzin mieszkania z balkonami i organizują na nich koncerty. A później do kubełków z napisem "Tylko sztuka nas uratuje" zbierają datki. Nowy Jork mimo pandemii nie poddaje się. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano w centrum będzie mglisto, minus 1 stopień na wschodzie, około 1 w centrum i plus 5 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. Thank you. Według mnie wygląda tak samo, lecz wszystko się zmieniło. Odczuwam, iż zapamiętywanie z każdym dniem staje się coraz trudniejsze. Czasem wciąż wierzę, że jestem tym, kogo udaję. Czasem, cóż, wszystko jest takie, jakie się wydaje. Widzę, jak kolor twych oczu szarzeje. Czuję, że wiatr z dnia na dzień jest coraz zimniejszy. Czasem otwieram ściany i znikam. Czasem dźwięk rozbijających się fal jest wszystkim, co słyszę. Oceanie, pomóż mi znaleźć drogę. Oceanie, zmyj nas wszystkich. Oceanie, pomóż mi znaleźć drogę. Oceanie, porwij nas wszystkich. Drugi raz w tym roku listopadową porą porywamy Państwa na trzecią stronę Księżyca. Audycję zrealizuje Irena Dan i Alan Korepta. Przygotowali i poprowadzą Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. Nieczęsto się zdarza, aby artyści spod znaku trzeciej strony księżyca witali w Rock and Roll Hall of Fame. A już bardzo rzadko zdarza się że dwóch artystów zostaje przyjętych tego samego roku. W zeszłym roku cieszyliśmy się, bo grupa The Cure została przyjęta, a w tym roku cieszymy się podwójnie za sprawą grupy Depeche Mode i Nine Inch Nails. I to właśnie jeden z projektów Trenta Reznora, How to Destroy Angels, otworzył dzisiejszą trzecią stronę księżyca. A w drugiej obszernej części audycji pojawi się Kustosz Wawrzyn ze swoją skrzyneczką narzędzi i spróbuje coś zrobić z 9-calowych gwoździ. A pierwsza część będzie również obszerna, a to dlatego, że mamy dla Państwa całą masę księżycowych, muzycznych nowości. Najpierw przypomnijmy sobie jednak pieśń księżycową, która towarzyszyła nam podczas spotkania 1 listopada. Remission International w Tower of Strength w remiksie Trent Mollera. Me up when I'm on the floor. Children to płyta zespołu The Mission UK, nagrana w latach 80. Na niej znalazł się jeden z największych hymnów zespołu, Tower of Strength, nagrany ponownie w roku 2020. Z całą plejadą gwiazd śpiewali m.in. Julian Regan, Gary Newman, Martin Gore i oczywiście Wayne Hussey. Nagranie w szczytnym celu związanym z pandemią. My wysłuchaliśmy wersji Trent Mollera, a winni Państwu jesteśmy również przypomnienie pieśni księżycowej z października, którą wykonywał francuski wykonawca Blind Delon, Mourir Seul. We'll be right back. grupa Blind Delon i Muriel Cell. Pieśń księżycowa miesiąca października. A nasz motyw przewodni na tę noc, również ze względu na pandemię, oczekiwał na emisję od marca. Grupa Two Moons z Bolonii i nagranie Nevermore. Słowiańskie, Dwa Księżyce i kompozycja Nigdy Więcej. A w trzeciej stronie Księżyca zaglądamy po raz kolejny na nowy album grupy Lebanon Hanover Sci-Fi Sky, który otwiera kompozycja Living on the Edge. programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Do godziny czwartej będziemy zmierzali właśnie w tym kierunku. Przypominamy jednocześnie, że jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym pełnia@polskieradio.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia dwóch stron internetowych www.tsk3info. Ta strona już za miesiąc będzie przydatna zdecydowanie do wyboru pieśni księżycowej roku, ale to dopiero za miesiąc, a teraz znajdą Państwo tam różne archiwalia. Jak również zachęcamy Państwa do odwiedzenia facebookowej strony TSK, trzecia strona Księżyca, trojka.tsk, pod takim adresem ją Państwo znajdą. Tu Państwo podpisują listę obecności i tak pierwsi na pokładzie statku TSK zameldowali się pan Przemysław z miejscowości Suwałki, pan Konrad, który, no z tego co pamiętam, to podróżuje po całej Europie, tym razem jest w Nottingham. Pan Robert z Dębicy przesłał pierwsze zdjęcie. Witamy również pana Roberta z Gronowa i pana Łukasza ze Stargardu. Kolejne piękne zdjęcie księżyca to pan Szymon z miejscowości Rydutowy. Zachęcamy Państwa do tego, aby dzielić się ze słuchaczami zdjęciami księżyca w pełni, bo Państwo donoszą, że nie wszędzie można się cieszyć obrazem księżyca. A w przedziale jubilatów pan Artur. Panie Arturze, wszystkiego dobrego. Grupa Lebanon Hanover rozgłos zyskała około roku 2013, a było to za sprawą ich trzeciego albumu Tomb for Two, Grobowiec dla dwojga. To tam znalazły się takie przeboje jak Gallow Dance czy Sadness is Rebellion. William Maybelline oraz Larissa Iceglass początkowo byli parą, później znaleźli innych partnerów, przeprowadzili się również do Aten. Sci-Fi Sky to ich szósty studyjny album. Teraz zaśpiewa William Golden Child. Larisa i William na przestrzeni lat bardzo rozwinęli i wzbogacili brzmienie zespołu. Porywają publiczność podczas występów na żywo. Można zobaczyć również wielu fanów w koszulkach z napisem Sadness is Rebellion. Jeszcze jedna propozycja, chyba najbardziej zakręcone nagranie z ich nowego wydawnictwa Sci-Fi Sky. Mamy więc Liban, mamy Hanower, a jak się okazuje, trzecie oko jest w Szanghaju. Thank you. Amerykańska grupa Soft Kill i ich nowy album Dead Kids, Rest in Peace City. Album wydany we wrześniu. 10 kompozycji opowiadających o konkretnych wydarzeniach, szczególnie koncentrujących się wokół kryminalnych wydarzeń w Portland w Stanach Zjednoczonych. Początkowo myślałem, że może mieć to związek ze słynnym pożarem, ale okazuje się, że nie o to chodzi. Przenosimy się do Toronto, gdzie stacjonuje jednoosobowy projekt o wdzięcznej nazwie Mary, który tworzy Kuba Rygal, który również ma wąsiska, jak się patrzy.